pero van con eso. Van con eso, dice. No te hagas. Bueno. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. القرآن الكريم ده فهم أو ده قوي ده پارا سمبادي أو أصول منگ بیانول داغین اول آداب منگ بیان کرو آداب دس دکڑی دا قرآن کریم بیا تعریف دا قرآن کریم اسماء دا قرآن کریم حکمت دا نزول دا قرآن کریم مخاطبین دا قرآن چی خطاب چاس رکی قرآن کریم عقیدی دا مشرکانو اقسام دا شرکو چی دوک اسم شرک تا اعتقادی و فعلی دا شرک اعتقادی سلور اقسام دی شرک فی العلم فی التصرف فی الدعا فی العبادت بیا اقسام دا مشرکانو عام سلورو مشرکین بالعباد الصالحین مشرکین بالکواکب مشرکین بالملائکہ او مشرکین بالجن بیا بیان دے یہودو او دے نصارہ منگو کو کہ قرآن کریم دے یہودو او دے نصارہ قباتونا پلیتائی ذکر کئی دیر پارا چه مومنان دین زانو ساتی اس ننلی سبق کے بیان دا منافقانو منافق چاہتا ہوئی منافقو آ چاہتا ہوئی چه پس دلبانی یو خبر ای او پا خلبا نبلا بیا منافقت دو قسمو یو منافق اعتقادی او دویم منافق عملی منافق اعتقادی دیتا ہوئی چیدے پا خلبا نی کلمہ ہوئی و دزلنا داغی تصدیق نکی منافق عملی دے کلمہ وی زلنا تصدیقم کی اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب دجر اقرار او دزلت تصدیق خودے دا منافق او منافق عملی دد سونا کی بیا قرآن بیانی اس حدیث کی بیانی منافق او دا زیاد خطرناکو زکر ظاہر کے دے زان ملگر حسابی منافقان مکہ کنو دا مدینہ کی پیدا شیو مکہ کے نبی علیہ السلام مخالفین آغا صرف کفار او مشرکینو کلے چی نبی علیہ السلام مدینہ تہجرتو کو مدینہ کے عبداللہ ابن عبی ابن سلول دنیا لحاظ سرڑی رخیار سڑے ہو کلے چی نبی علیہ السلام مدینہ لتشریف روڑو نو داغا حیثیت بیاد نبی علیہ السلام مخ کسو نور چی روخی جس پگمئی بیاد رانان کئی دنیا لے آس رو خیار سرے ہو آغا سوجو کو کہ زو خکارا منافقت کم خکارا مخالفت کم نو کامیابی دے نشم ناغذ دان دا نبی علیہ السلام ملگر حسابو لو نبی علیہ السلام سراوہ مشورو کی کیناستو و مومنان آئی کے بے پٹکار کولو لمسن بے کولو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یوزل نبی علیہ السلام تا نبی علیہ السلام نے اجازت غسلو اجازت رات ہو کر چیرے منافق نہ سر قلم کم نبی علیہ السلام و تو فرمائل کہ بیا با خلق وئی چی نبی علیہ السلام فل ملگری وجنی منافق دار لستونی ماری منافقانو چی سمرا نقصان کرے ہو مکہ کے کافرانو مشرکانو دونا نقصان نو کرے زکاہ اخکار دشمنانو اخکار دشمن سڑی تا دونا نقصان نیچی رسولے زکاونا زان بد کئی زان تینا ساتی پٹ دشمن چرے دا پٹ گزار کئی منافق آو دا خطرناک پا دیئے چرے بری زان مرگر حساب ای آو پٹ پا مخالفت کئی دا منافق اعتقادی داغی بارہ کی قرآن سورہ بقرہ کی ہوئی آتم آیات کے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ وَمِنَ النَّاسِ وَبَعْدِنَ خَلْقُنَا مَنَوَسُوكِ يَقُولُ شِوَائِنِ آمنا باللہ ایمان نرم گا پا اللہ باننے و بالیوم الآخر پرد آخرت باننے و ما هم مؤمنین او حال دارے چندی دی مؤمنان اللہ ایمان پا کنیشتا خلاوانے کلمہ وعید دنیا رفیدی رفارا زلک ایمان نیشتا زرنا تصدیق نہ کئی دا ایمان دا پارا شد اقرارم باللسان و تصدیقم بالقلب دا جب اقرار او دا زر تصدیق نمنافق اعتقادی منافقانو زیاد نقصان کرے ہو دا نبی علیہ السلام خلاف کارون کول ظاہر کی بیزان ملگری سابول نبی علیہ السلام چی مدینی تا تشریف یورو رنبی جماعت یال تجو کرو چاہی تا مسجد قبا ہوئی مدینی نا دریمی لفاصلہ کے دے باہر نبی علیہ السلام چې کله دا جماعت جوړ کو نو منافقانو آغی مقابلہ کی جماعت جوڑ کو در روم کافران کیو در مدینی منافقانو تے خطو لکلو چی تاسی او گودام جوڑ کئی مونگ با وصلہ در لیگو آئے که بتاسو جمع کوئی بیا با مونگا در چو او پا نبی علیہ السلام بانے با عملو کو نبی علیہ السلام با قتل کو نبی علیہ السلام تا اللہ و حکمو منافقانو نبی علیہ السلام توی شدری جماعت افتتار آتاو کا د مسجد قبانا دو سو گز آن فاصله کې جمعه جوړ کوئی بوډاګان آ جمعه ته تللی نه کیا لري دي دو سو قدمه کې جمعه جوړ کو نبی علیہ السلام تعالی وایو کا دې جمعه کې مود رہے گا لاو مسجد زرار دے سوره توبه یو لسم اسی بارا آیت 107 یو سلو وم کے ندی بیان کئی والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین وإلصادا لمن حارب اللہ ورسوله من قبل وَلَعَلِبُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَا وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا آهَاكَسَانْ كِنِ وَلَيْدَي مَسْجِدًا زِرَارًا جُمَعْتَ فَعْرَدَ الزَّرَرًا وَكُفْرًا وَلَفَعْرَدَ بَيَانَ كُفْرًا دَفَعْرَدَ بَيَانَ كُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ او دا پارا دا جدائے پمین دا مومنانو کے وَإِلْصَادَ لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ او مورچا دا پارا دا چاچ جنکی اللہ سرا وَرَسُولَ وَا پِعَمْبَرْ دَا اللَّهَ سَرَا مِنْ قَبْلُ پَخْوَا اَرُمْ وَالَيَا دَي اَرُمْ دَي دا جماعتو جوڑ کو مجد قبا نبی علیہ السلام مدینی تاج ترشیر فیورو دا جماعت ارمی جو کرو مجد قبا ناغی بارک نبی علیہ السلام فرمائی من تطہر فی بیتہ ثم اتا مجد قبا چاچے زان پاک کو عدسی کو بکور کی سمہتا مجد قبا فصلہ فی صلاتن کان لہو کاجر عمرہ او کما قال علیہ السلام چاچی کور کی عدسی کو اور آلو مجد قبا کی دو رکات منزو کو ندتا دا عمری عمر ثواب ملاوی گی حضرت ثواب دا عمری عمر ملاوی گی دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی دا مجد قبا داغی پو بورڈ بانی دا حدیث لکلی دا قرآن ایتونے لکلی دی آئے لکلی اساس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مجد قبا حین وسلم حاجرا الى المدینہ وصلہ فیه نبی علیہ السلام کے کلا حجرت کو مدینہ تا دا جماعت جوڑ کو آگئے پڑے کے منس کو لو دارنگی نبی علیہ السلام هغه با مسجد قباء تا هر لخالی پورز راتلو کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یذهب الی مسجد قباء کل سابتن ماشیدن اور آکبن. نبی علیہ السلام هر لخالی پورز باندی با مسجد قباء تراتلو کل پسورلے کل پیادا وَيُسَلِّي فِيهِ رَكَعَتَيْن او دو رکعات من بے بکی کولو دارنگی نبی علیہ السلام فرمائی نبی علیہ السلام فرمائی صلاةٌ فی مسجد قباء کعمرتن مسجد قباء پائے کے دورہ کا دمون سیدیو کو نداغی ثواب دا عمر عمر دے نبی علیہ السلام مسجد قباء دے جو کرو منافقانو دو سوا گز فاصلہ کے جمعہ جوڑ کو مسجد زرار اللہ و تنم کے خود مسجد زرارا جمعہ دپارا دزرر و تفیقا بین المؤمنین اور دپارا دو جدائے پمین دو مؤمنانوں کے نبی علیہ السلام تعالیٰ دے کے مود رہے گا اور دا آیاتوں نے ہم لکھ لی دی مسجد قباء بار بول بھائیں جسلے تو بھی آیت نمبر 109 افمن اساس بنیانا ولا تقوی من اللہ ولزوان خیر امن اساس بنیانا ولا شفا جرف انہار فانہار بیہ فی نار جہنم اللہ تیری کی مدرگا لا تقوم فیہ آبدا مدرگا پدی کی چرے دا منافقانو جمعہ جو کرو نو منافق اعتقادی دتا کافرم وئی منافقانو مدینہ کے دیر نقصان کرو نبی علیہ السلام تے دیر نقصان نسولیو تردے پورے شیر نبی علیہ السلام بی بی بانے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہا بانے تحمت لگو لے ہو شنعوذ باللہ حدیث زنا کرے دا سور نور کے تاغی بیان کئی اور صفائی اللہ بیان کرے دا دا ام المؤمنین مومنانو تا او نبی علیہ السلام تا اللہ تسلی ورکئی تاسو بدے بانے خفکے گئی ما سورہ نور کے یو لسم آیات کے ہوئی لان تانسبو شر لکم بلوان خیر لکم لان تانسبو شر لکم گمان مکتوئی تانسو پدے باننے دبدائی تاسو دا پاراو بلوا خیر لکم بلکی داو بلوا خیر لکم بلکی داو ورنے تاسو دا پاراو دیکھ ستاسو دا پارا خیر دے تاسو پدے باننے خفکے گئی ماں دیکھیں تاسو دا پارا خیر دے نو برا خوپا ام المومنین باندے تحمت لگے دلے ہو آو اللہ ہوئی خیر دے باکی بلو آن خیر لکم بلکی دا غرنے تاسو دا پارا دیکھیں ستاسو باکی خیر دے بلو آن خیر لکم بلکی دا غرنے تاسو دا پارا وروالی بکی سو وروالی بکی داو چی دا ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناغی بارکی اللہ وحی رو لے گا چی ام المؤمنین نا پاک دا لا ببانی منافقانو تحمت لگو لے دے عائشہ بی بی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا پاک دا اللہ وحی رو لے گا ناغی و براحت کے پسفائے کے نظر کہ اللہ وی جداغی درجہ معلومہ شوا کہ دا تحمد منافقانو نوے لگو لے نو دا ایسی بی بی درجہ نمعلومی دا یا دوم رب پاک بی بی دا چی آسمان نا وحی راضی او اللہ داغی صفائی کئی کلا کلا یو تکلیف سڑی تا ملاوی گی نو پاگے باندی اللہ پاک داغا آغا درجہ کارا کئی آغا تکلیف بانے گناہو ناو تمام قیدان بیا علیہ السلام درجہ اچھتے دے مومنان گناہو ناو آپ کی کافران او مشرکان آئی ذلیل کی گی منافقان او زیاد نقصان کرے ہو مدینہ کے آگیر چاہتے رہا مدینہ نو او بلدہ کی پتم نه لګي زګه عالم الغيب خو یو الله دی تا دا پتم نه لګي چې را سره می خلاف ته اب هم نه فکر کوي نبی رسول اسلام تعالی فرمایي سوره توبه یو لسم چې بار آیت 101 کو ګورئ وممن خلقكم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينه مردو علی النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم وممن خلقكم من العرب او بازرا چانو اچا پیرا نستا سننی من العرب نبانی چانو نو منافقون منافقانی ومن اهل المدینہ او دمدینی والو دمدنی والاوناو مردو حل النفاق کلتی پا منافقت باننی لا تعلمم تن پیجنی اغی لراو نبی علیہ السلام تعالیٰ فرمائی لا تعلمم تن پیجنی اغی لراو نحن نعلمم مگا پیجنو دی لراو ادفت نشتا تین پیجنی او دا آیات چیرے نبی علیہ السلام دا وفاتنا اتلا سردی مخ کی نازل سے موضوعات کبیر دا ملال قاری رحمہ اللہ لکی اتلا سردی مخ کی دا آیات نازل سے ہو چی اللہ اتوی تا تا پتہ نشتا تانا گیر چاہتے دا منافقان دی مدینہ کے منافقان کلکتی پا نفاق اتا تا پتہ نشتا نو منافقانو ډیر ضرر رسول اسلام تا قرآن نو منافقانو رد کئی زی پزی پا مختلف صورتونو کې او پا دی نم باندی روغ صورت یو صورت را لگلے صورت المنافقون نو منافقانو صورت ہو صورت بقرہ کی ندی آقباتونا ولیتای آئے اوسو بیانی اول کے دا منافقانو یو دی ایمان روڑی ویمگا مومنانی اللہ وی ایمان ازرکنی دا منافق اعتقادی ومن الناس اتم آیات ومن الناس باجن خلقنا منع سوکی اقول اچوائی دی آمننا باللہ مونگا ایمان دوڑنے پا اللہ باندے و بالیوم الاخر او پرد آخرت باندے و ما هم بمؤمنین او حال لانے چنی دی دی مومنان دی رزون ایمان نروڑی اخلاوانے وی چمگا ایمان دوڑے دے او رزون ایمان نروڑی دارنگی بل قباحتو یا اللہ سمیت وَإِذَا قِلَ لَهُمْ لَا تُفْسِنُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ او کله چې ویلې چې دایته فساد ما کوي پهن ما کاږي نو وای دې یقینا نو اصلاح کون کیو او دې بلک نه قواحت سوال سمه کوي اذا لقل الذين امنوا قالوا امننا واذا خلوا الى سياتينهم قالوا ان معكم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ يَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ قَالُوا وَإِذَا آمَنَّا مُؤْمِنُونَ لَنَا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى سَيَأْتِينَهُمْ أَوْكَلَتِ الْأَشِيدَيْنِ خَلَوْا بِمَعْنَى مَزُوا أَوْكَلَتِ الْأَشِيدَيْنِ إِلَى سَيَأْتِينَهُمْ شَيْطَانَانُ قُلُوا سَرَاوَ شیطانانو تا مشرانو تا شیطانانو ویده دی کلا چلان سی دی شیطانانو خفلون سر مشرانو خفلون سر قالو این انا ماکم یکنن مونگاو تاسو سریو منافقان مومنانو سر چیشی نوائی توی مونگا تاسو سریو او مؤمنانو سره چې شي نوې دوی موږ تاسو مرګريو منافقان چې سره چې وایي تاسو مرګري ما ان ما کوم قالو ان ما کوم وای دی یقینانو تاسو سره یو د منافقانو قواعدونه بیانوي دا غینه کې د قران کریم دا قاعده دا چې دې نه بیانې صفاتونه بیان د مشرکانو نه بیان کی د موحدینو صفات بیان کی د منافقانو هغه صفات هغه نه ذکر کوي نوم نه خلی بیا چې هغه نه هغه صفاتونه هغه ماتونه نه هغه ته پته لګي چې دا نه په ما کې دي نم دا چا ناخلی دا مشرکانو صفات ناخی بیان نئی دا منافقانو ناخی بیان کی دا مومنانو صفات بیان نئی او پاغی باندی رد کئی فقاواتون باندی رد کئی دا مومنانو صفتون بیان نئی جرازان کراو لئی دا کافرانو مشرکانو او دا منافقانو ناخی بیان نئی جرازان نو باسئی دا منافقانو پنم باندی یو صورت تے آتوشتہ مشبارہ کی صورت المنافقون دا منافقان صورت ہو دا منافقان صورت ہو پاہے کے دا منافقان نخی بیانی اول حیات کی ہوئی اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون اذا جاءك المنافقون كلا تنشيطات منافقان قالوا وعيدين ان شهدنا بيانكو انك لرسول الله يقين انت خواقا في امر دا الله ندیخو اخلوان داوی مینس کی بیا ادخال اللہی دے میمی روڑو وقت مطلق دا مینس کی دا اللہ خبر دا اللہوی واللہو یعلمو انکا نرسولو او اللہ پویگی یقین انتاو خواقا پیمبر دا اللہ دیکھ ایشت نشتا حاجت دا اللہ پیمبر واللہو یشتو او اللہ گوئی کئی ان المنافقين يقينا منافقان لكاذبون كما قدروا جنن الا گوی کی بیان کی والله يعلم انك لرسول ذكيت نشتا کته دا الله پیغمبر والله يشهد الا بیان کی ان المنافقين يقينا منافقان لكاذبون خواقا درو جنن اتعذو ایمانم نیولے دی ایمان خفلا ایمانم قسمنا خفلا ایمان قسمنا جنتن ڈالا فسدن سبیل اللہ نبنشی دی دلالی دا اللہ نا دی ارا خبر بانی منافق قسم کری دارنگی دا منافق ددو بزو بانی اللہ مہر لگو لے رے ذالکا بی انہم آمنو ثم کفرو فتبی آلا قلوبیم فهم لا یقہون ذالک بیانم دا دیشکنی آمنو ایمان رلے پخلابانی ثم کفرو میا کفر کئی پدلکی فتبی آلا قلوبیم پس مہر والے رے پس مہر والے شیر پس رنو تدائی باننی فهم لا یقہون پس دین پوئیم وزروانی مہر لگو لے دیتا دا منافق نپویگی بیاوئی وم آیات کے چی منافق دروغ وئی اول منافق سے وئی وم آیات کے وئی هم اللذین یقولون لا تنفقوا ولا من عند رسول اللہ حتی انفذوا وللہ خزائن السماوات والارض ولكن المنافقين لا يفقهون هم الذين لا منافقان كسان يقولون سوائن لا تنفقوا مخلقوا على من باشاوان عند رسول الله جبني دبعان بردان لاني حتى ينفذوا حتى بمانا كي دير بانا شدئي خوالشي ولله خزائن السماوات والأرض او خاص اللہ لراؤ خزانے لازمانون و دزمون کودین ولیکن المنافقین لا یفقهون لیکن منافقان دین پوئیگی منافق نپوئیگی لا یفقهون بیان اتم آیات کیوئی ولیکن المنافقین لا یعلمون لیکن منافقان لا یعلمون پوئیگی اول آیات کی ہوئی ان المنافقین لکاذبون یقین المنافقان خامخا درو جننی اور یہاں آیات کی ہوئی ولیکن المنافقین لا یفقهون اور لیکن منافقان پوئیگی آتم آیات کی ہوئی ولیکن المنافقین لا یعلمون اور لیکن منافقان پوئیگی الہ وزر نشتاو نا اللہ پہ رد کئی دا دی پا قباحتو نو باندی چیزان کے دا منافقان دا خوینا دا نخیرا بزان کے مراو لئی پا ام المؤمنین عائشی رضی اللہ تعالیٰ نا باندی تحمد دے منافقان لگو لئو نو نبی علیہ السلام تا زیاد تکلیفونا دا منافقان دا اللہ سرسی دلو نو منافقان تفصیل با انشاءاللہ بیا درس دوران کی کوئی کم کم زیادہ کے دی بیان نازی قرآن تفصیل کئی نا صرف آگا نشان دہی کہو عنوانات مختصر ان اصول چرا زمگا ذہن کی دا نقشرہ سی نو انشاءاللہ دا قرآن پویا نا برا تاسان سی بل عنوان دے اصول مہمہ اہم اصول اصول مهمه یا مقاصد اربع مهمه دا اهمنا اصول مهمه او مقاصد اربع متوي دا اصول او دو تا مقاصد وي او دو تا ممدات وي امام رازي رحمت الله عليه مقاصد تا سوابق ہوئی او ممدات تا لواحق ہوئی دا ٹول اصدی مقاصد اربع اس رات توحید کہ اللہ ذات و صفات کیا ہو دے اس بات رسالت ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ رشتین پیغمبر دے درین صداقت الکتاب چھے قرآن کریم دا اللہ کتاب دے رشتین کتاب دے اللہ را لگلے دے دے آخری امت دا اصلاح را پارا او سلورم ایمان بالآخرت چھے دا سی اورستا چھے پارے بانے با حساب کتاب کی گی ہر چاہتا بدا غی دا عمل جزا و سزا ملاوی گی دا سلور مقاصد اربعا دیتو ہوئی اور سلور بیا ممدات تی مقاصد اربعا اور ممدات ممدات بیا سلور دی جہاد انفاق تنظیم و آداب اول توحید و چه اللہ ذات و صفاتو کی یو اگنی قرآن کریم دا مقاصد چکل بیانی مقاصد اربعا کلا کلا یو آیات کی دا ٹول بیان کی کلا جدا جدا بیل بیل یو یو صورت کی یو یو بیانی کل اٹھول بیان کی پیو آیات کے لکہ سور نساء کے اوگری آیت 136 سلور وارا مقاصد بیانی پیو آیات کی سور نساء آیت نمبر 136 یو سلو شپک دیشم یا ایو الذین آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتی وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا یا ایو الذین آمنوا اے مومنانو آمنوا باللہ ایمان روڑی پا اللہ باننے کلک سے پا ایمان باننے پا توحید دا اللہ آمنوا باللہ توحید ورسولی او پا پیغمبر دا اللہ اس بات رسالت والکتاب الذی نزل علی رسوله صداقت الکتاب او پا کتاب باننے چرا لے گلے رے پا پیغمبر پل باننے نزل علی رسوله چرا لے گلے رے پا پل پیغمبر باننے والکتاب الذی انزل من قبل او پا کتاب باننے چرا لے گلے چینی پا خواہو ومائی اپر باللہ صداقت الکتاب والکتاب اللذی او سلورم ایمان بالآخرتو والیوم الآخر آخر دایت کے او پانا داخرت باننے نبا دیکھیں مقاصد اربعا دائے بیان کو سلور وانا پیہ ویات کی توحید رسالت صداقت الکتاب اور ایمان بالآخرت ہو کلا یو یو بیانی سورہ اخلاص کی خالص توحید بیانی قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد دیکھیں اس بات توحید کی دیکھیں صرف توحید بیانی او کلا جہاد بیانی کلا دو دو مسئلے بیانی کلا یو یو دو صفاتی دی جا بیا دو قسم دی توحید و ستوئی چالا ذات و صفاتو کی یو اگنی ذات کی او صفاتو کی نو پس ذات کی خویو عیسیان ہوئی جن اللہ سالس و سلاسا او دیم یہود ہوئی جو عزیر علیہ السلام دا اللہ زیرے عیسیان ہوئی ان اللہ سالس و سلاسا او نور خلق کا شرک کئی نو عیسیٰ اللہ سر پس صفاتو کی شرک پیدا کئی نو صفات چیدی دا دو قسم دی درے قسم دی صفات او درے قسم دی یو خاص دی اللہ سره چاہ صفات دا خود اعتوب دی دویم خاص دی دا مخلوق سره لگا خلق کوئی فلانے دیر اولاد والا دے دا صفت دا اللہ لنے چور کولے دا اللہ اولاد نیشتا بچی نیشتا اللہ میلد ولم یولد دا اللہ زیتون اپلاستا دا صفت بندت خاص تے درم او درم قسم صفات کی دن دا مشترک تی پامین دا بندہ او دا اللہ کی خدا استراک کی دن دا استراک کی لفظی دے لگا اللہ لیدل کئی انسانم لیدل کئی ویسا انسان گوری اللہ ہم گوری انسان پر سرگو لیدل کئی اللہ بغیر سرگو انسانم اور لیدل کئی اللہ ہم اور لیدل کئی انسان پر اسباب اور لیدل کئی پر وگنو اللہ بغیر دا وگنو اور لیدل کئی دانگی انسانم وینی او اللہ بینی نو انسان پر سرگ بانی بینی اللہ بغیر سرگو اشتراک لفظی دیتا ہوئی او باقی دا اللہ حق چرے جدا دے بندہ جدا دے لکہ امام ابن قیم رحمہ اللہ فرمائی لِلَّهِ اَقُلْ لَا يَكُونُ لِغَيْرِ وَلِعَبْدِيَ قُلْ اُمَا حَقَّانِ لَا تَجَلُ لَقِنْ يَقَوْ وَاحِدًا من غیر تبین ولا فرقان للہ اقول اللہ اقول لغیره دا اللہ حق جدانے دا مندہ حق جدانے اللہ تجل حقین اقو واحدا من غیر تبین ولا فرقان دا دوال حقوق یاو کواما بغیر تبین دا تحقیقنا اللہ تو دا اللہ حق ورکا او بندہ تا دا بندہ حق ورکا قرآن کریم مسئلہ توحید ہو دا پا مختلف عنوانات سر بیانی کل مسئلہ توحید بیانی پا عنوان دا الہ سر دا الوحیت سر اللہ الوحیت زان نصابتی او دا غیر نے نفی کی سور بقرہ آیت 163 د اولوہیت دا صفت ځان له ثابتوي چې الہ حاجت روا یو الله دی دویم سپارا سورۃ البقرہ آتے 163 وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ آمدنگار ساسو مددگار یا کیوں دے حاجت روا ساسو حاجت روا یا کیوں دے لا الہ الا هو الرحمن الرحیم نیچے بل مددگار نیچے بل حاجت روا بل مشکل کشاو اللہ مگرم دا یو اللہ نے یو اللہ نے بل الہ نیچتا بل حاجت روا کا ساتھ نیچتا آیت الکرسی چی شروع کی گی درہم اسی بارہ کے آیت 255 کے آیت ہوئی اللہ لا الہ الا ہو اللہ پاک نے نیسے بل مددگار نیسے بل آجت روا بل مشکل کشاو اللہ مگرم دائیو اللہ نے یا سورہ آل عمران چی شروع کی درہم آیت کی ہوئی درہم اسی بارہ آل عمران دویم آیات اللہ لا الہ الا ہو الله پاک چې نه شي بل مددگار مگر دا یو الله دی. یا آل عمران پاکم آیات کوئی لا الہ الا هو العزیز الحکیم نیسے بل مددگار بلا جترہو مگر امدائیو اللہ نے العزیز الحکیم غالب دے او حکمت والا دے بل الہ نشتا بیات اللہ سم آیات کوئی آل عمران کے شاہد اللہ انہو لا الہ الا هو شاید اللہ بیان کئی اللہ شہادت ممانا بیان شاید اللہ بیان کئی اللہ انہو شانداد اللہ الہ الا ہو نیسے بل مددگار بلا جت رہو بل مشکل کشام گرم دائیو اللہ دیں بلا جت رہو بل مشکل کشام بل کار ساز نیسے اللہ الہ الا ہو نیسے بل مددگار بلا جت رہو بل مشکل کو شام اگرم دائیو اللہ نے مسئل توحید پونوان دا الہ سرا دارنگی سورہ نساء آیت 171 یو سل یو ایم کی وئی انما اللہ الہ واحد انما اللہ یقنن اللہ الہ واحد مددگار یکیو نے انما اللہ یقنن اللہ الہ واحد مددگار یکیو نے اللہ یو الہ دے الہ مسئلہ توحید پانوان دے الہ سرا اور آن قرآن کریم مختلف سورتوں کے پگنوں سورتوں کے ذکر کئی سورہ توبہ آیت 31 یو دے سمب ہو رہی وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ وَمَا أُمِرُوا أَكْمَ نَكْرَسَ دَيْتَاو إِلَّا لِيَعْبُدُوا مَغَنْ دِيَرْبَانَ چِبَادَتُوا كِي دَي إِلَٰهًا وَاحِدًا مَدَدْگَارِيَا كَيَو لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ نیسے بل مددگار بلا جت رہو بل مشکل کشا اللہ مگر امدائیو اللہ نے سبحان او پاک دے اللہ اما داغنا اشرکون چرے شرکی دا اللہ سارو نیس دار پینا کئی دا اللہ سارو بل آجت رہو او مشکل کشا نیسے اللہ الہ اللہ نیسے بل مددگار بلا جتراو بل مشکل کشاو اللہ مگر امدائیو اللہ نے دانگی سورہ رعد دیا اللہ سمجھ بارا آیت نمبر 30 دیا سم قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا دیا اللہ سمجھ بارا سورہ رعد دیا سم آیت قل ہوا ربی لا الہ الا ہوا قل قوات پیامل صلاة والسلام هو ربی دا اللہ رب زمانے لا الہ الا ہو نیسے بالمددگار مگر امدائیو اللہ نے علی توکل تو پدی اللہ بنی دانس پر مزاؤ ویلہ مطاؤں با آتی اللہ ترجو کو مزاؤں نمسل توحید بیانی پا عنوان دا الہ سرا دائیں قرآن کریم مسئلہ توحید بانے پانوان دا تحمید سرا پانوان دا حمد سرا چی دا اللہ حمد و تعریفو نوائی سورہ بقرہ فاتحہ اول کوئی الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین دخنے دو صفتنا دول خاص اللہ رب العالمین چی پالن کے دول مخلوقات دیں دانگی سورہ نام اول ہے کوئی الحمدللہ وہ مسیبانہ سورت الانام اول ہے مسئلہ توحید پانوان تحمیس رحم سر الحمدللہ اللہ خلق سماوات واللہ دغن دوزی و دنٹو خاص اللہ آزاد لرنی خلق السماوات والارض چی پینا کرین اسمانو نا آزمکی دائنگی سورہ کهف پین نسمج باتا سورة الکهف آوال آیاتو الحمدللہ اللہی انزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا الحمد لله دعوني تو صفتنا تول خاص الله الذي عوزات لرني انزل على عبد الكتاب شران اقلع ببندق والمان كتاب ولم يجعل له عوجا انير قنزل دلالا كوبوالي نو مسئلہ توحید پمان پونوان دا حمد سرا شدہ لا حمدون وائی دانگی سورہ انعام و مسیح آیت 45 پینزہ سلیہ تم کے وئی مسئلہ توحید قرآن بیانی پونوان دا حمد سرا فاقوت یاد عبر القوم الذین ظلمو والحمدللہ رب العالمین والحمدللہ رب العالمين فقط يادا برقم الذين فسبريك رجمون قوم دا كسانو ظلمون كي ظالمان ومسركان والحمد لله رب العالمين انا اقنيتم سفتنا طول خاص الله لنه رب العالمين كي بالون كنا طول مقلون قاتو دين مسألة توحيدا قانوان دا حمد دا تحمید سرا دنگ سور یونس یو لسم اسی بارا لسم آیات بطور مش نمونه خروار سو آیاتو نا جنتیان چی جنت تلار چی نا تبوی دعواهم فیها سبحانک اللہم و تحیتهم فیها سلام وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين وآخر دعوهم آخر خبرة جنتيانو وجنت كي عرب دعوه الحمد لله رب العالمين دعوني تول صفتنا تول خاص الله لنه شراب دمقوقات دين دانگي مسألة توحيد پونوان دبركت سرا یہ مبارک ہے کل شین ہو اللہ سورہ فرقان نور لسم جی پارا اول آیت کی ہوئی تبارک اللذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمین نذیرا تبارک اللذی نزل الفرقان برکت جون کے نہ آوازاں تو چرا لے گلے دے فرقان فرقان دا قرآن نم دے حق و باطل کے فرق کئی تبارک الذی نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا برکت جون کے نازاں تو چرانے گلے قرآن پر بند خپل ماننی دین بارا چیسی یار اور کون کے پارا نہ مخلوق کا تو امام نصفی رحم اللہ حنفی تفسیر مدارک کی لکھی برکت سے دوئی الاعطاء والنماء مال خير والكل زياتون سرد خيرنا الاعطاء والنماء مال خير والكل زياتون سرد خيرنا يوشي زياتي خو سرد خيرنا اوتي زياتي واسخاتي ناغي تسوك بركت نوي بركت غير نوي تي سرد خيرنا زياتي امام ابن قيم رحمه الله عام دا مانا كي دانگی تفسیر مدارک لکی ہی کلمت تعظیم لا ينبغي لأحد الا لله دایو کلمت تعظیم اللہ نہ بغیر بل چاہتا دا مناسب نہ دا دانگی سور فرقان لسم آیات کوئی تبارک اللذی انشاء جعل لك خیرا تبارک اللذی برکت جنکن حوالان تو انشاء کخو خشید اللہ یا للک خیران او اگر زی پتا کے دیر خیران انشاء ان پمانا ازا ازا شاہ جا للک خیران کلا چې خوخه چیند الله او بغرزه تا کې ډېر خیره دارنګي آت کاسات اون دی سورہ فرقان کې تبارک الذی جعل فی السماء بروجاً برکت جون کې نوازان تو جعل فی السماء بروجاً چې ګزلی پاسمان کې پړاونو جعل فی السماء بروجاً چې ګزلی پاسمان کې پړاونو دانګي سورہ مومنون اتلسمه سپارا سوال لسم آیا تو فَتَبَارَكَ اللَّهُ آسَنُ الْخَالِقِينَ سُرِ مُؤْمِنُون آت نمبر 14 ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ آسَنُ الْخَالِقِينَ برکت جن کے اللہ آسَنُ الْخَالِقِينَ بِعْتَادَ جُلَوْنْكُ نَامُ دانگی سورہ ملک وی تبارک اللہ جی کے تبارک اللہ نی بیا بیل ملک کو برکت جن کے نوازان تو چپل آزاو کے مان شاہیدان تبارک اللہ نی بیا بیل ملک کو برکت جن کے نوازان تو چپل آزاو کے مان شاہیدان دانگی سورہ رحمان آخری آت کی وی آت نمبر 78 کے تبارک اسم ربکاو ذل جلال والاکرام برکت جون کے نوم در عبدو جن جلال والاکرام چی خاوندو بزرگیو دی عزتیں نمبارک فی کل شین ہوا اللہ برکت جون کے ہر یوشیس کیاو اللہ دے دارنگی مسئلہ دو توحیدو کل قرآن بہنے پونوان دو تصویح سرا پونوان دو تصویح ہو سورة الاعلیٰ بری دیر سمجھ بارکے مسئلہ توحید کل بیانی پا عنوان دا تسبیح سرا سب بہا یو سب بے ہو سورة الاعلیٰ کی ہوئی سب بے اتمن بے کل آلاؤ سب بے اتمن بے کل آلاؤ پاکو گناو ذاتو یا نم درد آلاؤ کیوں چھتیں پاکو کن نم دلو نم درد کیوں چھتیں سب بیت پر بکل آلاؤ دارنگی سب بہایو سب بہو سب باللہ ما بیل سماواتی سب باللہ یو سب بہو سب بہایو سب بہو سورہ تابن کی ہوئی اولیہ کیو سب بہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بہنے اللہ لاؤ یسبحو للہ پاکی بہنے اللہ لاؤ ما فی السماوات و ما فی الارض آج براو قدری سورج موکی ویتی سمجھ بارکی اول آیت کی یسبحو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پاکی بہنے اللہ لاؤ آج براو قدری اور سورہ صوف کی ہوئی سب باللہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب باللہ پاکی بین اللہ لہا سب بہایو سب بہو سب باللہ ما فی السماوات و ما فی الارض یو سب بہو للہ ما فی السماوات و ما فی الارض سب بہایو سب بہو پاکی بین اللہ لہا نبا مختلف عنوانات و سرا قرآن مسئلہ توحید بہنی لاللہ حمد اور لاللہ سنا حدیث شریف کی راضی حدیث بخاری شریف کی آخری حدیث سید بخاری شریف ہو کلمتان خفیفتان علی اللسان سقیلتان فی المیزان محبوبتان الی الرحمن سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم کلمتان خفیفتان علی اللسان دو کلمیری دیر اسپکی دیر آسانی پوینا کی سقیلتان فی المیزان دنی کوتلا دیر درنی محبوبتان الی الرحمن او دا اللہ دیر خوخیری کمی کلمینی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم پاکی دا اللہ لہم دو ندی اللہ لہم چلوے دیں دا دو کلمی دی ہر سرے ویلی سی ہر معصومی ویلی سی ہر زنانے ویلی سی سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم پاکی دا اللہ لہم سردام دو ندی دا اللہ سبحان اللہ و بحمدی سبحان اللہ العظیم دنے کوتل ادر نئی وینا کے احسان دی او دا اللہ دے خوخی دی دارنگی سورة بن اسرائیل آخری آیت کی ہوئی آیت ایسو گیا رہا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا وَقُلْ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَيَدْخُلُ صِفَتُنَا الْخَاصَّةَ اللَّهُ الَّذِي أَعَزَّتْ لَنَا لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا سنیرین ولی نائباو ولمی اکلنو شریکنو چلینی سندی اللہ لراو برخ داروی صدار فی الملک پباس آئے کے ولمی اکلنو ولی من الظلن او چلینی سندی اللہ لراو معاین دوجر کمزور تیاناو وکمبرو تکمیران اولیو کنا اللہ لراو پلیو علی سلام حدیث کسی اللہ فرمائی الکبریا اور ادائی لوی چرن دا زمان سادر دے لوی اللہ سرخائی الکبریا اور ادائی نمسل توحید دا پا مختلف و انوانات و سرا قرآن کریم بیانی چی اللہ ذکر دا مسئلہ اہم ہوا نا ضروری ہوا کل پا انوان دا الہ سر بیانی کل پا انوان دا حمد سر تحمید سرا کل پا انوان دا برکت سرا کل عنوان تسبیح سرا پا مختلف عنواناتو سرا لکه دا مسئلہ اهم ہوا منسکو نبیا نور سبکو بانگوئی